אתן את המלכות, יום עוד יבוא ואת תראי בחור כמוני לא תמצאי. את שותקת, לא מתייחסת, כמה יפה את ונחשקת. לא ויתרתי, לא נשברתי, שמה לה אהבה. וואי וואי כמה כמה את סובבת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. אם רק תיתי סיכוי קטן לאהבה, לחתן את נשמתי. וואי וואי כמה כמה את שיגעת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. אם רק תיתי סיכוי קטן לאהבה, לחתן את נשמתי. אני לא מלך, אך למענך אכבוש את העולם. יש לי חלום, יבוא לו יום, תהי נסיכה בליל אהבה. את שותקת, לא מתייחסת, כמה יפה את ונחשקת. לא ויתרתי, לא נשברתי, תני לי אהבה. וואי וואי כמה כמה את סובבת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. אם רק תיתי סיכוי קטן לאהבה, לחתן את נשמתי. וואי וואי כמה כמה עד שיגעת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. אם רק תיתי סיכוי קטן לאהבה, לחתן את נשמתי. את העולם יש לי חלום, יבוא לו יום, תהי נסיכה בליל אהבה. את שותקת, לא מתייחסת, כמה יפה את ונחשקת. לא ויתרתי, לא נשברתי, שמה לה אהבה. וואי וואי כמה כמה את סובבת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. רק תיתי סיכוי קטן לאהבה, לחתן את נשמתי. וואי וואי כמה כמה את שיגעת אותי עד שלא מצאתי את עצמי. אם רק תיתי סיכוי קטן לאהבה, לחתן את נשמתי.